i pieluszka już od 42 groszy za sztukę. Pampersy tylko 29,99. I łapcie w lot COT! Jogurt pitny Jogobella lub Monte Drink. Jedynie złoty 49 za 300 gramów lub 200 ml. Jogurt pitny Jogobella lub Monte Drink tylko złoty 49. Bo teraz w Lidlu ceny są super bombastyczne. Lidl. Mądry wybór. Wybierz Detramax, stosuj Detramax, a będzie nogom lżej. Właśnie Detramax wspiera krążenie, sprawia, że ciążą mniej. W opresji były, tętnice żyły, teraz się z tego śmiej. Wybierz Detramax, stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Detramax mocniej wspiera nogi, wspomaga prawidłowe krążenie, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera. Sprawdziłam, działa, dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Teraz do każdego opakowania żel kojący gratis. Stosuj Detramax i zdrowe nogi miej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 maja, jest 10. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa zapowiada skargę przeciwko Kijowowi do Trybunału w Strasburgu za, jak twierdzi, masowe morderstwa, między innymi w Odessie. Nie każdy przystąpił przygotowany. Więc stoimy przede wszystkim chyba na szczęście. Od godziny trwa matura z polskiego. W kolejnym sondażu Nowa Prawica nad wyborczym progiem. Właśnie dlatego, że oni są przeciwko wszystkim. Komentarze w tej sprawie za moment. Strzelanina w Doniecku, o tym informują prorosyjscy separatyści. Eksplozja, a potem strzały miały paść nocą koło siedziby Donieckiej Rady Miejskiej. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Spokojniej jest w Słowiańsku, ale to spokój pozorny, tak mówi obecny tam dziennikarz ukraińskiego żurnała Piotr Andrusieczko. Miasto jest opanowane przez separatystów i na każdym kroku spotyka się uzbrojonych bojówkarzy. Ludzie wyszli na ulicę, były otwarte sklepy, były otwarte kawiarnie i restauracje. Natomiast oczywiście ten taki spokojny widok burzy obecność bojowników, czyli ludzi, którzy poruszają się w mieście z bronią automatyczną, z granatnikami na plecach. Cały czas w mieście znajdują się transportery opancerzone, właśnie też w rękach bojowników. Na mieszkańcy wschodniej Ukrainy, jak relacjonuje dziennikarz, wierzą w przekaz rosyjskich mediów. Te zaś wykorzystują tragiczne wydarzenia w Odessie, aby przedstawić Ukrainę jako państwo rządzone przez faszystów. Moskwa już oficjalnie zapowiada, że chce postawić kijowskie władze przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W skardze Izba Społeczna Federacji Rosyjskiej zamierza udowodnić, iż ukraińskie władze odpowiadają za masowe morderstwa ludności cywilnej w Odessie i innych miastach Ukrainy. Jak informuje dziennik Izwiestia, deputowani Izby Społecznej są oburzeni łamaniem praw człowieka na Ukrainie. Inicjatorem wniosku jest obrońca praw człowieka Georgi Fiodorow. Izwiestia donosi, że to nie jedyna inicjatywa w tej sprawie, bowiem podobny wniosek przygotowują również rosyjscy internauci. Pod dokumentem zamieszczonym w sieci podpisało się już około 2000 osób, w tym mieszkańcy Rosji, Niemiec, Włoch i Grecji. Tymczasem część deputowanych Dumy Państwowej rozważa możliwość postawienia kijowskich władz przed Trybunałem Wojennym w Hadze. W opinii wiceprzewodniczącego Komisji do Spraw Organizacji Społecznych Michaiła Mierkiełowa wydarzenia w południowo-wschodnich regionach Ukrainy świadczą o zbrodniczej działalności władz w Kijowie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Pierwsza godzina za nimi. Trwa matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tuż przed rozpoczęciem egzaminu młodzież miała mieszane uczucia. Jedni przekonani, że umieją, inni liczyli na łód szczęścia. Ja się nie stresuję. Spokojnie, wszystko się zda. Okaże się, jak otworzymy arkusz. Stawiacie na konkretne tytuły? Prawdopodobnie to, co było na próbnej, tego już nie będzie na pewno. No mam nadzieję, że nie będzie jakichś takich lektur, których oczywiście nie pamiętamy. Więc stoimy przede wszystkim chyba na szczęście. Nie stawiamy, liczę na cud. Z warszawskimi maturzystami rozmawiała Magdalena Karczewska. O 14:00 jeszcze niezbyt popularny egzamin z wiedzy o tańcu. Pisemne matury potrwają do 23 maja. Automatycznie już dziś rozpoczynają się też egzaminy ustne. Ich terminy ustalają jednak szkoły indywidualnie. PO przestała odrabiać straty i jest na drugim miejscu. Prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, które może liczyć na 30% głosów. Platforma ma o 5 punktów mniej, SLD z 13%. To wyniki sondażu Homo Homini dla Rzeczpospolitej, a dziennik zwraca uwagę na rosnące poparcie dla nowej prawicy Janusza Korwin-Mikkego. Teraz może ona liczyć na 5% głosów, tyle samo co PSL. Fenomen nowej prawicy wyjaśniał w Trójce Łukasz Warzecha z Tygodnika w sieci. To jest jedyna wyrazista partia protestu przeciwko wszystkiemu, która bierze udział w tych wyborach. Żadnej innej się nie udało takiego wizerunku zbudować. Na tym wyrósł Janusz Palikot, ale stracił ten wizerunek i widać, że część ludzi, którzy byli skłonni głosować na Palikota, przerzucają swoje głosy właśnie na Kongres Nowej Prawicy. Wiesław Dębski z Wirtualnej Polski natomiast z obawą obserwuje to rosnące poparcie.

46-letniego artysty, który nazywa się Damon Albarn, i to nazwisko i to imię jest elektryzujące dla fanów na całym świecie. Mężczyzna doświadczony, który wszystko to, co do tej pory w życiu artystycznym, ale też prywatnym przeszedł, zawarł na płycie Everyday Robots. Ta płyta wzbudza skrajne emocje. Albo się bardzo podoba, albo się nie podoba. Ja jestem po stronie ogromnych zwolenników. Od płyty solowej oczekuję właśnie tego, że będę mogła znaleźć na niej artystę, człowieka, Damona Albarna. I właśnie Damon i jego świat, konkretne doświadczenia związane czy z zespołem Blur, czy Gorillaz, czy The Good, The Bad and The Queen, czy doświadczenia zebrane w podróżach, zwłaszcza ta jego ukochana Afryka, do której jeździ po to, aby szukać muzyki, do której jeździ po to, aby pomagać. Te doświadczenia zawarł na tym albumie. Ta płyta to zbiór pozornie prostych utworów. Pozornie dlatego, że konstrukcja piosenek jest rzeczywiście prosta, ale muzyczne tło bywa często niezwykle precyzyjnie utkane z wielu elementów. To jest płyta, której niedobrze słucha się w pośpiechu. To jest płyta, której doskonale słucha się, kiedy można docenić mnóstwo elementów składających się na muzykę, a często także żartów, dowcipów, choćby takie, które brzmią jak nawiązania do konkretnych utworów innych wokalistów. Polecam tutaj numer 8 wszystkim fanom zespołu Radiohead, czy też żarty związane z nagrywaniem na kasetę. Każdy, kto nagrywał kiedyś na kasetę, pamięta, że można było nagrywać na nowo, ale czasami zdarzało się, że jakiś skrawek poprzedniego nagrania na przykład poprzedzał piosenkę, której chcemy posłuchać, i na płycie Damona Albarna tego typu sytuacje także się zdarzają. Everyday Robots to wypowiedź bardzo melancholijna. To jest płyta, która jest powolna, która czasami bywa gorzka, ale jest tak przejmująco prawdziwa, że wystarcza za wywiad z artystą. Polecam serdecznie. Agnieszka Szydłowska. Ładnie mówiłaś, Agnieszko, o tym nagrywaniu na kasety, dlatego nie lubiłem nagrywać na kasety, bo zawsze zostawał jakiś skrawek poprzedniego nagrania. Płyta tygodnia, Damon Albarn. Jeśli mają Państwo ochotę na całość, to proszę pisać SMS-y już teraz. 71335. When your soul isn't right and it's raw to the night, it's in your hand. When the traces of dawn come to fade in the light, you're in safe hands. Heavy seas of love, radiance is in you. The day will now give, how those seeds will now live, it's in your hands. Heavy seeds of love, radiance is in you, as above. Of love, heavy seas of love, we come together. Heavy Seas of Love to jest Damon Albarn z solowej płyty Everyday Robots. Dzisiaj te płyty dla pani Pauliny do Kędzierzyna-Koźla i dla pana Michała do Łodzi. Zawsze zastanawiałem się przy okazji Damona Albarna, jak można nazwać swój zespół Ble. To nie brzmi dobrze, Ble, prawda? No dobrze, nie będę się mądrował. Teraz powiem kilka słów na temat popołudniowej płyty tygodnia. Warto powalczyć, bo to jest nowy album Suzanne Vega. Tales from the Realm of the Queen of Pentacles. To jest nowy album i tak pomyślałem sobie, że ten album to tak naprawdę bardzo nawiązuje do Nine Objects of Desire. I teraz patrzę, 96 rok, że ten nowy single, Fool's Complaint, to jest pierwszy single od 18 lat, czyli właśnie od wydania płyty Nine Objects of Desire. Jeśli ktoś lubi Suzanne Vega, to ta płyta będzie mu się bardzo podobała. W międzyczasie Suzanne miała taką serię Close Up. W 2010, 11 i 12 pojawiły się aż 4 płyty, gdzie nagrała swoje piosenki w nowych wersjach jeszcze raz. No ale to, tak jak mówię, w dyskografii nie jest umieszczone. Nowa płyta Suzanne Vega, to będzie płyta popołudniowa. Proszę powalczyć po południu. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. How I hate the Queen of Pentacles, sitting on her golden throne. In her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool, the fool, the fool. That merry rootless man with air beneath my footsteps, and providence as my plan. Providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Vega z płyty popołudniowej, płyty tygodnia. 23 minuty po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1961. Grudzień. Zima tego roku była wyjątkowo kapryśna. Mimo, że już dawno powinna przyjść, aura cały czas przypominała tę jesienną. Długo czekano na śnieg, który w końcu się pojawił, ale na krótko. Sytuację pogodową w różnych rejonach kraju na antenie Polskiego Radia relacjonowali na bieżąco reporterzy terenowi. Pojawienie się zimy w Kieleczyźnie z wielką radością przyjęła dziatwa, która wreszcie będzie mogła uprawiać białe szaleństwo. W Bieszczadach pokrywa śnieżna sięga już kilkunastu centymetrów. To było 3 dni temu. Później przyszło znów ocieplenie i kapuśniaczek. Słowem, w aurze bez zmian. Zimo, zdecyduj się. Tymczasem w Oslo wręczono pokojową Nagrodę Nobla. Wybór uhonorowanej przez Królewską Akademię osoby w tamtych czasach okazał się sensacją. Murzyński, działacz, laureatem Nobla. Dziś w Oslo wręczono pokojową Nagrodę Nobla pierwszemu Murzynowi, wybitnemu działaczowi ruchu wyzwoleńczego w Unii Południowoafrykańskiej Albertowi Lutuli. Lutula, często przyrównywany do Gandhiego, zapytany, jakie wrażenie zrobiło w Afryce Południowej przyznanie mu nagrody, odpowiedział: I must say that I was very much impressed by the action of my people in South Africa. When I say my people, I mean... Muszę powiedzieć, że reakcja mego społeczeństwa w południowej Afryce wywarła na mnie duże wrażenie. Kiedy w Oslo wręczano pokojową Nagrodę Nobla, w Polsce i radio, i telewizja mówiły o znakomitym prezencie, jaki obywatelom i władzy zrobili cukrownicy. Na kilkanaście dni przed końcem roku wyprodukowano milionową tonę cukru. Udało się to zrobić przed wyznaczonym terminem. W związku z takim sukcesem nie obyło się bez wywiadu z dyrektorem Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego Alfredem Zodrofem. Jest to w stosunku do kampanii ubiegłorocznej o 50 tysięcy ton więcej. Ta produkcja rolna da w efekcie około 1,5 miliona ton cukru. Jest to osiągnięcie pierwsze tego rodzaju w historii naszego przemysłu. Kiedy w Polsce świętowano cukrowy sukces, w Wielkiej Brytanii nie lada problem mieli policjanci. W Londynie przed świętami znacznie wzrosła liczba kradzieży samochodów. W dodatku nie były to puste auta. Tu zniknęła ciężarówka z kapeluszami, tam ciężarówka z puszkami szynek konserwowych. Gdzie indziej znów wóz z ładunkiem tylko 60 skrzynek Sherry Brandy. Zdaniem policji była to zorganizowana akcja, która miała na celu zaopatrzenie gangsterów, którzy odsiadywali swoje wyroki. W ten sposób koledzy chcieli umilić im święta, przysyłając paczki pełne smakołyków. Tydzień przed świętami pracowity był nie tylko dla gangsterów. Nawet w socjalistycznej Polsce, gdzie w sklepach zazwyczaj wszystkiego brakowało, panował tłok. A ludzie kupowali to, co akurat mogli dostać. Brać marsjaliacy i wybierać! Jedna tylko, proszę państwa, choinka! Tamta jaka ładna, widzi? Ach, przecież jeszcze prezenty. To tak miło sprawić komuś niespodziankę. Proszę pani, tylko Miśka na półce tam z takim śmiesznym noskiem. A mnie poproszę ten rowerek, niech pan dziecko pokaże. Czy można wiedzieć, co pani kupuje? Kupuję na prezent gwiazdkowy dla męża coś i dla dzieci, no ale skoro to ma być prezent, no więc tajemnica nie powiem. Taki był grudzień 1961 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Dermetko. Dzisiaj grudzień 61. To ile ja miałem lat? No niewiele, niespecjalnie dużo. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. I oprócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa. Pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Jak tam z wami bywa. Może macie inny gust. Jerzy Wasowski, Dorota Miśkiewicz. A w naszym studiu Anna Gacek. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę ci zazdrościłem tego spotkania wczorajszego z Madeleine. I na dodatek chyba nigdy tak nie jest, że ona stoi, w kurtynach i czeka na swoje wejście, bo ona słyszała wszystko, co ty mówiłaś. Nigdy żaden artysta tak nie zareagował podczas zapowiadania koncertu. To było przemiłe. Tutaj też podziękowania dla jednej z organizatorek wizyty w ogóle dwóch koncertów polskich Madeleine w Polsce, która stała przy wokalistce i tłumaczyła tak, co ja mówiłam. Ja tego nie widziałam i nie wiedziałam o tym, stąd kiedy schodziłam ze sceny i mijałyśmy się, ona na tę scenę wchodziła, ona podziękowała mi za tę zapowiedź i tak pomyślałam sobie w pierwszej chwili, jeszcze tak cała oszołomiona tym wydarzeniem, czy ona rozumie język polski i ktoś czegoś tutaj mi nie powiedział, że może trzeba było się jeszcze bardziej przyłożyć, a dopiero później się właśnie wyjaśniło i spotkałyśmy się jeszcze już po koncercie tutaj na korytarzu i jeszcze raz podziękowała mi za tę zapowiedź. Widocznie rzeczywiście czysto intuicyjnie trafiłam w punkt, jeśli chodzi o to, czym jest dla niej właśnie kontakt z publicznością, wykonywanie muzyki na żywo, kontakt także z jej muzykami. To było widać, państwo słuchacze niestety nie mogli tego doświadczyć, chyba że dało się to odczuć, ale cały czas była w kontakcie wzrokowym ze swoimi pozostałymi muzykami, cały czas się na coś tam umawiali, wymieniali spontanicznymi uwagami, tylko wzrokiem, także widać, że to jest dla niej ogromna frajda. No właśnie ci słuchacze, którzy byli tutaj, już też donosili mi, że właśnie to się czuło i to była taka fantastyczna atmosfera. Można ją będzie poczuć jeszcze dzisiaj w Fabryce Trzciny. Koncert jest wieczorem. Mamy zaproszenia. Proszę dzwonić teraz do Sylwii. 2 2 7 3. Madeleine nie lubi, żeby porównywać ją do Billie Holiday, ale ma coś w głosie takiego. Zresztą to kompletnie różne artystki oczywiście, ale ma coś takiego chropawego w głosie i spodziewam się po niej jeszcze wiele dobrego, tym bardziej, że chyba zmierza już coraz bardziej w kierunku bluesa. Tak, ona dojrzewa, to jest też głos, który się osadza. O tym też mówiłam w tej zapowiedzi, jakoś starając się ominąć to słowo stara szkoła na przykład, ale rzeczywiście te nazwiska, które ona podaje jako swoich mistrzów, idoli, czy w ogóle ci kompozytorzy, autorzy, których bierze na warsztat, wykonując ich repertuar, choćby jak wczoraj na koncertach, to są takie nazwiska, które reprezentują sobą właśnie starą szkołę, starą klasę i w ogóle swoich karier medialnych, czy w ogóle tego, jak potoczyły się ich artystyczne losy, ale także i pewnej kultury i klasy pisania piosenek. I ona niewątpliwie ją w sobie ma. Madeleine Peru, jeszcze dzisiaj w Warszawie. Mieliśmy dzisiaj zaprosić państwa na koncert legendarnego Charlesa Aznavoura. To miało się odbyć za 2 dni w Łodzi. No ale właśnie ta wiadomość gruchnęła. Jedyny w Polsce koncert Charlesa Aznavoura, uznawanego za jednego z największych artystów na świecie, został przeniesiony z 7 maja z Atlas Areny w Łodzi na 23 czerwca do Kongresowej w Warszawie. Dla mnie to dobra wiadomość, bo 7 maja mamy tu koncert i nie mógłbym być, a 23 jeszcze jest do rozpatrzenia. Myślę też, że warto powiedzieć, że wszyscy państwo, którzy mają już te bilety, one w dalszym ciągu zachowują ważność. Zmienia się tylko miejsce koncertu, także tak, sala kongresowa. Miałaś okazję spotkać Charlesa Aznavoura tak jak my tutaj siedzieć naprzeciwko niego. Jak było? Powiedz jeszcze, przypomnij. Było to spotkanie niezwykłe, bo to jest ktoś, kto jest legendą. To jest takie słowo, które potrafi być nadużywane czy stosowane zupełnie tam, gdzie nie ma takiej potrzeby. Tutaj cały dorobek, całe jego życie artystyczne świadczy właśnie o tym, że taką ikoną, legendą jest. A wiadomo, jak z takimi osobami potrafi być. Są nieprzewidywalne, rozpuszczone swoim sukcesem, popularnością, swoim statusem. Stąd przyznam też, że byłam nieco... martwiłam się trochę tym, jak osoba, która wkrótce skończy 90 lat, w jakiej będzie formie, mówiąc wprost. Tutaj okazało się, że to były zupełnie bezpodstawne obawy. Niezwykle żwawa osobowość, to jak gestykuluje, jak cały czas te oczy gdzieś tak żywo reagują na każde słowo, każde pytanie, jak potrafił się czymś oburzyć, albo żywo zaprzeczyć, albo wręcz przeciwnie, przyklasnąć jakiejś myśli. No i także to, że był niezwykle otwartą osobą, skorą do wspomnień, domyślam się do odpowiadania po raz nie zliczymy, który o swojej przyjaźni z Edith Piaf, tak, o swoich początkach i tak dalej, ale ja też zastanawiałam się nad tym, czy może rzeczywiście postawić sobie wyzwanie dziennikarskie i zadać niebanalne pytania, ale z drugiej strony, czy to właśnie nie jest to, co wszyscy chcemy usłyszeć? Jaka była Edith Piaf na scenie? Jakie były przygody młodego artysty w tym niedostępnym, nieprzystępnym dla niego Nowym Jorku i tak dalej, i tak dalej. To wspaniałe, że on nie odcina się od tych wspomnień, że nie żyje tym, co jest tu i teraz. To jest często i święte prawo z drugiej strony artystów, że najbardziej lubią się skupiać w rozmowach na czasie teraźniejszym, nie mają ochoty przywoływać wspomnień. Tutaj tak z pewnością nie było. To w ogóle był dla mnie imponujący wyczyn, ponieważ to był jego dzień promocji polskiego koncertu. On spotykał się z kilkoma polskimi dziennikarzami. Ja byłam ostatnia. To była jego piąta godzina wywiadów, spotkań, rozmów. Nie było widać żadnego zmęczenia, zniechęcenia. Jedyne co to, że skubnął truskaweczkę. Tyle. On zresztą mówi, że sekretem jego formy, jego długowieczności jest ścisła dyscyplina, jeśli chodzi o dietę. No właśnie, no to skubiemy truskaweczki, czekając na koncert Szarla Aznawura nie pojutrze, przypomnijmy, i nie w Łodzi, tylko 23 czerwca w sali kongresowej w Warszawie. Ja nawet się zastanawiam, czy sala kongresowa nie jest lepszym miejscem do takiego koncertu właśnie. Od razu tak pomyślałam. To jest sala z historią, to jest artysta z historią, wszystko się zgadza. Anna Gacek, dziękuję ci bardzo. Zapraszamy na koncert Szarla Aznawura w kongresowej 23 czerwca. Te informacje jeszcze na naszych stronach i na naszej antenie będą się pojawiały. Jaki utwór wybrałaś? No skoro my tutaj w duecie, to też zagramy duet. Nazywano go, mówi się zresztą o nim wciąż, francuski Frank Sinatra. Myślę, że to niesprawiedliwe. On jest z kimś więcej, ale Frank Sinatra pochylił się nad tym talentem, nad tą osobowością i zaprosił Aznawura do duetu. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play, hide and seek. Wanna go and bounce the moon, just like a big toy balloon. Because you and I, we are just like a couple of cats running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You know you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day, because you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a cuckoo individual. The moment that you speak, I wanna run and play hide and seek. Like to go and bounce the moon like a big fat balloon. balloon, because you and I, we are just like a couple of tots, running around the meadow, picking up all those forget-me-nots. You make me young, you make me young. We feel there are songs to be sung, lots of bells to be rung, and a wonderful thing to be flung. And even when I'm old, even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do this here day, because you make me feel so. You make me feel so. You make me feel, I feel so very young, so very young, so very young. You make me feel so young. W zasadzie starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, a proszę bardzo, jak pięknie to wykonali. You Make Me Feel So Young, Frank Sinatra i Charles Aznavour. Raz jeszcze przypominam, Charles Aznavour 23 czerwca w sali kongresowej w Warszawie. 20 minut do godziny 11, no to idźmy za ciosem. Jeszcze jedno zaproszenie na koncert. To będzie w czasie listy przebojów. W piątek współzałożycielka irlandzkiej grupy The Corrs zaprezentuje w Trójce swój solowy repertuar. Z pewnością nie zabraknie utworów z jej ostatniej płyty The Same Sun. Transmisja koncertu oczywiście na antenie Trójki w piątek 9 maja o godzinie 19:05. Koncert będzie można także oglądać na stronie internetowej Trójki. To będzie pierwsza godzina listy, ale jeśli mają państwo ochotę pojawić się tutaj, to proszę teraz dzwonić do Sylwii. Mamy zaproszenia. 2 dwójki i 7 trójek. Sharon Corr. Koncert w czasie listy przebojów w najbliższy piątek. To może take a minute. Take a Sharon Cole na koncercie w Trójce w najbliższy piątek. Minutkę wcześniej. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. A z nami dzisiaj Artur Liebhardt, szef festiwalu Planet Plus Dog. Dzień dobry, Arturze. Dzień dobry państwu. Myślę, że potwierdzisz to, co powiem. Sezon festiwalowy, ten wiosenny, już absolutnie w pełni. Ja wczoraj wróciłem wieczorem z Tarnowa, tam się zakończyła Tarnowska Nagroda Filmowa, czyli oglądaliśmy najciekawsze polskie filmy ostatniego sezonu. Szybko tylko przypomnę, zwyciężyła i to podwójnie Papusza, Krzysztofa Krause i Anny Kos-Krause, bo i Grand Prix, i Nagroda Jury Młodzieżowego. Bardzo się cieszę z tego powodu. No właśnie, jeżeli doceniło też idę Pawła Pawlikowskiego Zabić Bobra, Jana Jakuba Kolskiego, a publiczność najbardziej chce się żyć Macieja Pieprzycy. Trwa w Krakowie z kolei festiwal Off Plus Kamera, tam filmy niezależne z całego świata, a już za moment, za chwilę stąd twoja wizyta, Planet Plus Doc 11. edycja. Ten festiwal kojarzy się z Warszawą, ale od razu powiedzmy, od dłuższego już czasu to nie jest tylko warszawski festiwal. To już nie jest warszawski tylko festiwal. Od 3 lat prowadzimy równoległy festiwal we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Taki mamy pomysł na rozwój festiwalu filmowego w XXI wieku, taki rozwój nomadyczny. Uważamy, że festiwale filmowe powinny być tam, gdzie jest publiczność, a nie być przyklejone do jednego miejsca. Czyli nawet jest szansa, że ten festiwal się jeszcze rozwije. A owszem, mamy takie plany. On rozwija się bardzo ładnie od kilku lat. Ma już swoją absolutną markę. Można oglądać najciekawsze, najlepsze, nagradzane filmy, później Oscary, albo nieco wcześniej już ważne nagrody na festiwalach. Przede wszystkim to są pełnometrażowe filmy dokumentalne. Tak, to są filmy dokumentalne, które już w fazie produkcji są przede wszystkim przeznaczone do oglądania w kinach i tym się różnią od większości tych produkcji dokumentalnych, które możemy zobaczyć w telewizjach. Myślę, że ty sam wytworzyłeś pewien taki dobry snobizm na to, by oglądać dokumenty, bo na brak zainteresowania nie narzekasz i w tym roku na pewno też tak powodów do narzekań nie będzie. No dziękuję bardzo. No, tak nam się troszkę wydaje, że te 10 lat już za nami i ta dobra moda na pełnometrażowy kinowy film dokumentalny już jakoś osadziła się w świadomości kinomanów. No ale my traktujemy każdy nasz festiwal, parafrazując wypowiedź sportową, jest tak, jak był pierwszy, więc staramy się, aby z równym zaangażowaniem, aby każdego roku ten program był bardzo, bardzo atrakcyjny. No i zobaczymy, jak nasz program się spotka z publicznością w tym roku. To dopiero przed nami. Oficjalnie festiwal potrwa od najbliższego piątku, czyli od 9 maja, ale tak naprawdę on ma swoją inaugurację już w środę. W czwartek też się coś wydarzy, powiedzmy, w największym skrócie na razie. To, co najważniejsze dla publiczności warszawskiej i wrocławskiej, to oficjalne otwarcie festiwalu, które w Warszawie odbędzie się w czwartek o godzinie 20 w kinie Illusion, a we Wrocławiu w Dolnośląskim Centrum Filmowym dzień później, w piątek. Przedstawimy bardzo, bardzo taki interesujący, niestandardowy projekt pod tytułem Dokument na żywo, nominowany do Oscara Sam Green. Przyjedzie do nas z nowojorskim zespołem muzycznym The Quavers i pokaże nam właśnie dokument na żywo pod tytułem Miara Wszech Rzeczy. Sam Green będzie takim na żywo narratorem i w tym znaczeniu ten projekt ma też taki wymiar parateatralny. Na ekranie będzie pokazywał swój film, swoje zdjęcia, a do tego właśnie The Quavers będzie na żywo grał muzykę. Więc dokument... I to wydarzenie i w Warszawie, i we Wrocławiu. I we Wrocławiu w czwartek w kinie Illusion w Warszawie, a w piątek w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu. A to dopiero początek. Oczywiście będziemy Planet Plus Doc relacjonować w Trójce na bieżąco. Może jeszcze jeden tytuł, którego warto nie przeoczyć podczas tegorocznego festiwalu? Na pewno już w piątek w Warszawie, w pierwszy dzień normalnych pokazów, będzie można zobaczyć premierę nowego filmu Michela Gondry, którego przeważnie znamy jednak z kojarzymy z fabułami. Przyjedzie do nas z filmem pod tytułem Czy Noam Chomsky jest wysoki, czy szczęśliwy? Jest to dokument animowany, a już dzień później spotkanie z Gondrym na temat jak to się robi, czyli jak od 20 lat robi fantastyczne teledyski, bo to jest kolejna twarz tego wspaniałego twórcy. Zapraszamy Planet Plus Doc. W czwartek inauguracja, od piątku regularne projekcje. Festiwal potrwa w Warszawie i we Wrocławiu do 20 maja. Dziękuję Ci za spotkanie. Dziękuję bardzo i zapraszam. W Trójce był z nami szef Planet Plus Doc, Artur Liebhardt, z którym rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Dziękuję bardzo. Za 11 minut 11. Dzisiaj są urodziny Adele. Myślę, że w ciągu 6 ostatnich lat zdobyła na świecie wszystko, a dzisiaj kończy lat 26. Together.